Goedemorgen allemaal. Van harte welkom in de Veenhardkerk. Mooi dat we met zoveel mensen op deze rustige zondagmorgen hier bij elkaar zijn. Ik ben Annemiek, ik ben gastvrouw vanmorgen en ik leid jullie door de dienst. En ik ben niet in mijn eentje op het podium. Jullie hebben Paul al gezien, die is uit Utrecht. Zouden met z'n tweeën zijn, maar Paul moet het toch in zijn eentje doen vandaag. Daar zijn we heel blij mee dat hij er is. En Ewout is er, die gaat ons meer straks over de Bijbel uitleggen. Dus zo zie je verschillende mensen hier vanmorgen. En ik zou zeggen, voel je vrij om lekker mee te doen. Je bent van harte uitgenodigd om mee te zingen, mee te bidden. En als je niet vaak in een kerk komt, of om wat voor reden dan ook denkt, nou, ik kijk liever vandaag. Prima, dat is helemaal goed. Doe wat bij je past en wat je fijn vindt vanmorgen. We hebben vanmorgen een mooi stevig thema. Het gaat over lijden en over hoe ga je daarmee om. En ik had van de week een mooi gesprek met Anouk, onze oudste, die zit in de derde van het voortgezet onderwijs. En zij hadden bij levensbeschouwing een mooie discussie. Want de leraar levensbeschouwing had aan de klas gevraagd, nou, schrijven jullie nou eens op, wat voor argumenten zijn er voor geloven? Waarom zou je wel geloven? En waarom zou je niet geloven? Nou is het Veenland een christelijke school, maar er zitten natuurlijk allerlei kinderen op, dus de grootste groep was wel, nou, waren wel veel argumenten tegen geloven. En een van de belangrijkste was, als er echt een God is, hoe kan het dan dat er ook gewoon zoveel lijden is? Veel ziekte, dat er mensen sterven. En dat is natuurlijk een hele moeilijke vraag. Het is een vraag, denk ik, van alle tijden. Zelfs in de Bijbel staat er al, komt die vraag al naar voren. We gaan straks een stuk lezen uit het boek van Job. Nou, dat is een boek uit de Bijbel, hè? Een man uit de Bijbel. En daar komt die vraag eigenlijk al naar voren. Het is een vraag van alle tijden. Misschien wel een van de moeilijkste vragen die er is. En ik denk soms, heeft het misschien wel iets te maken met dat wij mensen het ook moeilijk vinden om te gaan met lijden. Ik heb pas geleden een goede vriendin van mij, die verloor haar moeder. Heel plotseling. En ik wist zeker, ik moet naar haar toe. En toen ik bij haar was, dacht ik, ja, en nu? Wat zeg je? En wat zal je doen? En er zijn helemaal niet zoveel woorden voor als iemand overlijdt, of als je echt ziek bent, of voor moeilijke dingen. Wat zeg je dan? Misschien is het wel beter om niks te zeggen, maar ik merkte wel weer aan mezelf op dat moment, dat ik dacht, oh, dit lijden is gewoon moeilijk. Moeilijk om mee om te gaan. Ook voor jezelf, als je er zelf mee omgaat. Nou, we gaan vanmorgen daar verder over leren, maar ook in de Bijbel over lezen. En Ewout gaat ons daar ook meer over vertellen. Van hoe kan je daar goed mee omgaan. En wat ik wel heel mooi vond, wij collecteren als Veenhardkerk altijd de hele maand voor één doel. En dat doen we deze hele maand voor Inloophuis Het Anker. Als je vaker in de Veenhardkerk komt, dan heb je dat ondertussen misschien wel gemerkt. En zij zijn een stichting die zich echt hard maken voor mensen die te maken hebben gekregen met kanker. En ze willen ook een plek maken in Meidrecht, waar je bij elkaar kunt komen. Of je nou ziek bent, of misschien ken je iemand die kanker heeft, om daarover te praten. En ik dacht, dat past wel wonderlijk goed bij vandaag. Dus ik wil graag met jullie bidden vanmorgen, deze dienst daarmee beginnen, maar ook bidden voor dat inloophuis, wat echt heel hard op zoek is naar een mooie ruimte. Nou, straks bij de collecte vertel ik er meer over. Maar laten we ook voor hem bidden. En ik wil je ook uitnodigen. Misschien ken je zelf mensen die lijden op dit moment. Of misschien word je zelf geconfronteerd met lijden. Neem het maar mee. Als we samen bidden, we gaan naar God en we praten met hem. Ik zou zeggen, leg het bij hem neer en open je hart. Zullen we samen naar God gaan? Goede God, Heere Jezus, we komen bij u. Heer, we zijn blij dat we hier met veel mensen in de Veenhardkerk mogen zitten. In alle rust op deze zondagmorgen. We danken u, Heer. Het is zomer geworden afgelopen week. En daar kunnen we van genieten. Zeker in Nederland. En we danken u dat u een God bent die ook seizoenen heeft geschapen. Dat we kunnen genieten van die wisseling van de seizoenen. Heer, we komen bij u vanmorgen. Ook met vragen. Want als we kijken naar deze wereld, kijken naar ons eigen leven soms, kijken naar het leven van vrienden, van vriendinnen, Heer, dan worden we daar soms ook verdrietig van. Want het is niet altijd maar zomer in ons leven. Het lijkt soms wel herfst of winter Soms maken we dingen mee, Heer, en die zijn groot. Daar worden we zo verdrietig van. En die vinden we ook ingewikkeld. Waarom gebeurt het? Want u bent er toch ook. Heer, we willen dit bij u neerleggen. En willen ons hart openen voor u. Voor wat u te zeggen hebt daarover. We willen u bidden, Heer, om uw geest. Dat we iets van uw liefde en van uw leiding over deze wereld, over ons leven, mogen zien, mogen ervaren. Heer, wilt u met ons meegaan, ook in deze dienst? Dat bidden we u in Jezus' naam. Amen. Nou, dan is het nu tijd om een paar liederen te zingen. Dat doen we dus met Paul. En ik zal je uitnodigen. Kom lekker staan. Dan gaan we samen zingen. Ja, goedemorgen allemaal, ook namens mij. Ja, zoals Annemiek al zei, het gaat vandaag inderdaad over lijden. Mijn verloofde inmiddels, die een beetje lijden in het klein, heeft vrijdag een kies getrokken. Dus zou die met z'n tweeën staan, maar zo zie je maar. We gaan het met elkaar doen. We beginnen met twee liederen. Die zal ik achter elkaar spelen. Jezus, wij verhogen u. En Emmanuel, God zelf is met ons. En daarna is er een kinderlied. En daar gaan we ook wat van de kinderen vragen, maar daar kom ik straks even op. Laten we naar Gods troon gaan. We zingen Jezus, wij verhogen u. Jezus, wij verhogen u. Wij erkennen u als Heer. U bent hier in ons midden en onze lofprijs geeft u Heer. Jezus, wij verhogen u. Jezus, wij verhogen u. Wij erkennen u als Heer. U bent hier in ons midden en onze lofprijs geeft u Heer. Als wij aanbidden, bouw u troon. Als wij aanbidden, bouw uw troon. Als wij aanbidden, bouw uw troon. Kom hier, Jezus, en neem uw plaats. Jezus, wij verhogen u. Wij erkennen u als Heer. U bent hier in ons midden en onze lofprijs geeft u Heer. Als wij aanbidden, bouw u troon. Als wij aanbidden, bouw uw troon. Als wij aanbidden, bouw uw troon. Kom hier, Jezus, en neem uw plaats. Wij samen u aanbidden, dan maakt uw geest ons een. U bent welkom in ons midden, wij eren u alleen. Ons hart staat voor u open. Hier neem de ereplaats. Wij heffen onze handen naar u op. God zelf is met ons, vrede voor machtig God, de Allerhoogste. God zelf is met ons, vrede voor machtig God, de Allerhoogste Heer. Zie u als wij voor hem zingen, de hemel open. Als frisse morgenregen zijn liefde mensen raakt. Want u alleen bent waardig, dat Sion nu aanbidt. De koning die voor eeuwig heersen zal. Immanuel, God zelf is met ons, vrede voor machtig God, de Allerhoogste Immanuel. God zelf is met ons, vrede voor machtig God, de Allerhoogste. Straks in de preek zal het ook gaan, zal het gaan over het verhaal van Job. En zoals jullie staan, gaat dit lied ook over Job, met wat hij heeft meegemaakt. Ik denk voor de meesten wel bekend, een nummer van Ellie & Rickert. En je ziet daar een aantal woorden zwart gedrukt, dik gedrukt. En het idee is dat jullie dat heel hard gaan roepen, met name de kinderen. Met name de kinderen die natuurlijk kunnen lezen. Ik stel voor dat we dat een keertje gaan oefenen. Ik zal het zonder de muziek doen, kijken of dat een beetje erin zit. Dus de woordjes wie, wat en wie en hoe. Volgens mij gaat het helemaal goed komen. Laten we een keertje oefenen. Heb ik jullie het verhaal van Job verteld? Dan moet je zeggen, wie? Ja, nog een keer. Heb ik jullie het verhaal van Job verteld? Job, hij was een vriend van God en welgesteld. Kijk, dat komt helemaal goed. We gaan het doen. Ik kan namelijk niet beide, dus het is makkelijk dat we elkaar een beetje helpen op die manier. Heb ik jullie het verhaal van Job verteld? Job, hij was een vriend van God en welgesteld. Dat betekent hij had thuis een land en geld. drie dochters, zeven zonen en heel veel kamelen. Maar hij had een vijand, die ken je wel. Satan was zijn naam, hij had een listig spel. Hij nam Job alles af, dat deed hij bliksemsnel. Zelfs een vrouw die zei, zeg maar vaarwel. Kop op Job, geef het niet op Job. Ook al ben je alles kwijt. Kop op Job, stop dat getop Job. Er komt voor jou een nieuwe tijd. Job zat in zijn eentje op de vuilnisbelt. En leek voor de hele wereld uitgeteld. Zijn vrienden kwamen vragen, waar is nu die held? Het is een straf van God dat jij dit lot verdiende. Job zei, ik weet echt niet waarom hij dit geeft. Maar dit weet ik wel, dat mijn verlossen leeft. Als God het is die mij dit afgenomen heeft. Er is een beter plan, wat dacht je dan? Kop op Job, geef het niet op Job. Ook al ben je alles kwijt. Kop op Job, stop dat getop Job. Er komt voor jou een nieuwe tijd. Dus onthou maar goed als alles tegen zit. Als je tot je nek in de problemen zit. Doe dan net als Job en geloof en bid. Vertrouw op God en zing dan dit. Kop op Job, geef het niet op Job. Ook al ben je alles kwijt. Kop op Job, stop dat getop Job. Er komt voor jou een nieuwe tijd. Er komt voor jou een nieuwe tijd. Yes. Nou, dat ging heel goed zo samen, toch? De kinderen mogen naar hun eigen programma. We hebben er vanmorgen twee. De Veenhard Kruimels, kinderen van 0, 1, 2, 3 jaar. Die blijven gewoon hier in de kerk, net naast de keuken. En die gaan mee met Diana, die zit daar. En met Tessa, heb ik goed? Diana alleen? Nou, kijken we even, anders dan regelen er iemand bij. Komt helemaal goed, hè? We hebben ook een programma voor de Veenhard Kids. Als je in groep 1, 2, 3 of 4 zit, dan ga je ook lekker naar de hal. En die lopen zo meteen naar de fontein, hier vlakbij. En die gaan mee met Katinka, volgens mij. Met jou, met Christa, helemaal achterin. En ben je nou ietsje ouder als groep 4? En je denkt, ja, zit ik hier in de kerk? Er is ook een leuk blad, dat ligt als je gewoon, moet je gewoon doen, hè. Dan loop je zo naar achteren, naar de gang. En bij de deur liggen allemaal van die bladen met etuietjes, met pennen erin. En dan kan je gewoon zo'n blad maken. Dus als je denkt, ik wil toch graag wat doen, voel je vrij, haal het lekker op. En dan zien we jullie zo weer terug. Nou, ik zou zeggen, veel plezier. We zien jullie straks weer. En als het nou een beetje rustig is geworden, dan zingen wij samen nog twee liederen. En dat kijk je weer voor naar Paul. Staan. Waar ik ben, bent u, wat een kostbaar geheim. Uw naam is ik ben en ik zal er zijn. Een boog in de wolken als teken van trouw staat boven mijn leven, zeg ik ben bij jou. In tijden van vreugde, maar ook van verdriet, ben ik bij u veilig, u die mij ziet. De toekomst is zeker, ja eindeloos goed. Als ik eens moet sterven, als ik u ontmoet, dan droogt u mijn tranen, u noemt zelfs mijn naam. U blijft bij mij, Jezus, laat mij niet gaan. Ik ben, is uw eeuwige naam. Onnoembaar aanwezig, deelt u mijn bestaan. Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij. Uw naam is ik ben en ik zal er zijn. O naam alle namen, aan u alle eer. Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer. Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn. Ik zal eeuwig zingen, dicht bij u zijn. Ik ben, is uw eeuwige naam. Onnoembaar aanwezig, deelt u mijn bestaan. Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij. Uw naam is ik ben en ik zal er zijn. Uw naam is ik ben en ik zal er zijn. Jezus, licht in de duisternis, Jezus, vaders getuigenis, Jezus, liefde die eeuwig is, ik prijs u. Jezus, weg die ik volgen moet, Jezus, waarheid volmaakt en goed, Jezus. Leven in overvloed, ik prijs u. Want waar zou ik gaan zonder u? Waarom bestaan zonder u? Jezus, mijn hoop en mijn kracht, u bent mijn Heer. U bent mijn Heer. Totdat ik bij u ben, Jezus, en u volkomen ken, Jezus, geef ik mijn hart en stem, ik prijs u. Waar zou ik gaan zonder u? Waarom bestaan zonder u? Jezus, mijn hoop en mijn kracht, u bent mijn Heer. U bent mijn Heer. Waar zou ik gaan zonder u? Waarom bestaan zonder u? Jezus, mijn hoop en mijn kracht, u bent mijn Heer. U bent mijn Heer. We gaan samen een stuk uit de Bijbel lezen, het eerste hoofdstuk uit het boek Job. En zoals dat vaak gaat, denk ik wel eens in het leven, op momenten dat het moeilijk wordt, lijkt wel alsof alles tegelijk komt. En dat is bij Job ook zo. Laten we samen lezen. In het land Uz woonde een man die Job heette. Hij was rechtschapen en onberispelijk. Hij had ontzag voor God en meed het kwaad. Job had 7 zonen en 3 dochters. Hij bezat 7000 schapen en geiten, 3000 kamelen, 500 span runderen, 500 ezelinnen en een groot aantal slaven en slavinnen. Hij was de aanzienlijkste man van het oosten. Zijn zonen hadden de gewoonte om de beurt een feest te geven, ieder in zijn eigen huis, en nodigden dan hun 3 zusters uit om bij hen te komen eten en drinken. Nadat elk van zijn zonen zo'n feest had gegeven, liet Job hen bij zich komen voor een reinigingsritueel. Hij stond dan 's ochtends vroeg op om voor elk van hen een offer te brengen. Want hij dacht bij zichzelf, misschien hebben mijn kinderen wel gezondigd en God in hun hart vervloekt. En Job deed dit telkens weer. Op een dag kwamen de hemelbewoners hun opwachting maken bij de Heer. En ook Satan bevond zich onder hen. En de Heer vroeg aan Satan, waar kom je vandaan? Hij antwoordde, ik heb rondgezworven en rondgedold op aarde. De Heer vroeg aan Satan, heb je ook op mijn dienaar Job gelet? Zoals hij is er niemand op aarde. Hij is rechtschapen en onberispelijk. Hij heeft ontzag voor God en hij mijdt het kwaad. En Satan antwoordde de Heer, zou Job werkelijk zonder reden zoveel ontzag voor God hebben? U beschermt hem immers, evenals zijn gezin en alles wat hem toebehoort. U hebt het werk dat hij doet gezegend, zodat zijn bezit zich steeds meer uitbreidt. Maar als u uw hand naar hem uitstrekt en aantast wat hem toebehoort, zal hij u ongetwijfeld in uw gezicht vervloeken. Toen zei de Heer tegen Satan, goed, met alles wat van hem is, mag je doen wat je wilt, maar raak Job zelf niet aan. En hierop vertrok Satan. Toen Job's zonen en dochters op een dag weer in het huis van hun oudste broer zaten te eten en te drinken, kwam er een boodschapper bij Job en zei, de runderen trokken de ploeg en de ezelinnen liepen vlakbij in de wei te grazen, maar plotseling werden we overvallen door de Sabeërs die het vee roofden en de knechten met hun zwaarden doden. Ik ben als enige ontkomen om u te zeggen wat er gebeurd is. En nog voordat de boodschapper uitgesproken was, kwam er een volgende met het bericht, een verwoestende bliksem uit de hemel trof de schapen en geiten en de knechten. En het vuur verbrandde en verteerde alle. Ik ben als enige ontkomen om u te zeggen wat er gebeurd is. En ook hij was nog niet uitgesproken, of er kwam een volgende met het bericht. De Chaldeeën overvielen ons van drie kanten. Ze roofden de kamelen, ze doodden de knechten met hun zwaarden. Ik ben als enige ontkomen om u te zeggen wat er gebeurd is. En ook deze boodschapper was nog niet uitgesproken, of er kwam een volgende met het bericht. Uw zonen en dochters zaten in het huis van hun oudste broer te eten en wijn te drinken, maar plotseling werd het huis getroffen door een hevige storm uit de woestijn, zodat de vier muren instortten en uw kinderen onder het puin bedolven werden en de dood vonden. Ik ben als enige ontkomen om u te zeggen wat er gebeurd is. Toen stond Job op. Hij scheurde zijn kleren, schoor zijn hoofd kaal en wierp zich neer in het stof. En hij zei, naakt ben ik uit de schoot van mijn moeder gekomen en naakt zal ik in haar schoot terugkeren. De Heer heeft gegeven, de Heer heeft genomen, de naam van de Heer zij geprezen. Ondanks alles zondigde Job niet en maakte hij God geen enkel verwijt. Ewout. Ook namens mij, goedemorgen. Ik weet niet hoe de afgelopen weken voor u zijn geweest, of voor jou zijn geweest. Misschien heb je in de afgelopen weken te horen gekregen dat je geslaagd bent en vier je ontzettend uitbundig feest. Of heb je te horen gekregen dat je een nieuwe baan hebt gekregen, waar je ook ontzettend dankbaar en blij mee bent. Of misschien is er wel heel iets anders, wat je blij maakt met het leven, wat je blij maakt met het goede wat je ontvangt in dit leven. Het kan ook maar zo zijn dat de andere kant waar is en dat je in de afgelopen weken een heel ander bericht hebt ontvangen. Een bericht waarmee je geconfronteerd werd wat pijn doet, wat lijden met zich meebracht. Bijvoorbeeld doordat je je werk juist verloren bent of dat je niet geslaagd bent. Of omdat een familielid of iemand uit je gezin of vriendenkring ziek is geworden. Ik denk dat dat hele herkenbare thema's zijn. Aan de ene kant het mooie in het leven en aan de andere kant ook het moeilijke en het pijnlijke in het leven. En dat die er allebei zijn in deze wereld. Je hoeft maar de krant open te slaan en je ziet het. Ver weg, maar dus ook eigenlijk dichtbij. En soms sta je wat meer stil in het leven bij het lijden en de pijn en het verdriet. En soms sta je wat meer stil bij de vreugde en de blijdschap en via feest. En soms kan ook beide waar zijn. Dat je en blij bent met het goede en dat je tegelijkertijd merkt, ja, er is ook echt pijn en verdriet en lijden in mijn leven of in mijn omgeving. En dan probeer je die bij elkaar te houden. Maar het zijn ingewikkelde vraagstukken rondom het lijden. En Annemiek introduceerde dat al heel scherp. Hoe kan het lijden hier zijn als God goed is? Nou, daar gaan we met elkaar een beetje over nadenken. Ik weet niet of u de antwoorden krijgt waar u op hoopt. Maar ik geloof dat het verhaal van Job zeker veel aanreikt. Wat ons ook kan helpen. Ik wil eigenlijk als eerste punt maar gewoon zeggen, de God die ik niet begrijp. Het is een titel van een boek. En het is ook een punt waar ik nu in eerste instantie even bij stil wil staan. Vanuit Job. Want als je dit verhaal volgt, dan begrijp je toch eigenlijk niet goed wat hier gebeurt. Job, een welvarend man, heeft het goed, dient God, is rechtschapen, zorgt goed voor zijn kinderen, houdt ontzettend veel van ze, zelfs zoveel dat als hij denkt dat ze een fout hebben begaan, dat hij het al bij voorbaat of na die tijd goed wil maken, tussen, niet alleen tussen hem en God, maar ook voor zijn kinderen, offers brengt. Hij verderop in het boek Job lezen we ook dat hij goed zorgde voor zijn vee, goed zorgde voor zijn werknemers. Ook goed opkwam voor de armen en de zieken in de omgeving. Hij zegt zelfs tegen zijn vrienden, ben ik niet iemand geweest die altijd troost bood, ook voor de mensen die pijn hadden. En wat doen jullie nu? Nou ja, dat, over Job. En dan komen we naar die eerste verse gelezen te hebben, waarin het leven hem toelacht, waarin het fantastisch gaat, waarin het er goed uitziet, komen we ineens in een hele andere scène terecht. De schrijver neemt ons ineens mee van de aarde naar de hemel, naar God. En dan gebeurt daar iets waar ik in ieder geval niet goed met mijn verstand bij kom, maar God die heeft daar gesprekken met andere hemelbewoners en ook Satan komt dan langs. Die heeft rondgezworven op de aarde en God die zegt dan tegen Satan, ja, heb je ook mijn dienstknecht Job gezien? Die mij zo ontzettend na aan het hart ligt en die mij ontzettend goed dient. Er is niemand op dat moment op aarde die mij zo lief heeft en zo rechtschapen is. En dan zegt de duivel en je ziet hem gniffelen zo van, ja God, dat zeg je nu wel. Maar moet je eens kijken hoe goed het hem gaat in het leven. En beschermt u hem niet elke keer en iedere dag. En geeft u hem niet ontzettend veel zegeningen. Moet je kijken. Een vrouw, kinderen, een rijk, veel vermogen, veel vee. Dat is dan ook wel makkelijk, hè? Om u dan te volgen en te dienen en rechtschapen te zijn. Maar ja, als u dat van hem zou afpakken, ja, dan gaat hij u vervloeken in het gezicht. Daar ben ik zeker van. En God die zegt dan, Satan die zegt dan als het ware, ja, als u dat doet. En God die zegt, oké, ik geef jou de mogelijkheid om het te doen. Ja, wie is dan degene die, heel ingewikkeld. Maar in ieder geval geeft God de boze de ruimte om Job aan te vallen. En veel van hem af te pakken. Ontzettend veel. We hebben er net over gelezen. Dat is de derde scène uit het eerste hoofdstuk. De derde scène, dat gaat erover dat Job een gewone dag heeft die dramatisch afloopt. Want het ene slechte bericht na het andere slechte bericht volgt elkaar op. Het begint bij de ezels. En de knechten die zorgden voor de ezels. Ze worden afgeslacht, de ezels worden afgepakt en zo gaat het door met de kamelen. En de werknemers worden ook daar getroffen en steeds blijft er maar één werknemer over die het kan vertellen aan Job. En tot slot, zelfs zijn kinderen die op dat moment een feest vieren, die het goed hebben, die in een huis samen zijn. Er komt slecht weer en zo slecht weer dat dat huis instort en dat Job op dat moment al zijn kinderen verliest. Job in zak en as. En heel logisch. En het is heel wonderlijk hoe hij dan reageert. Dat hij ondanks alles toch niet doet wat Satan van hem had verwacht. Of waar Satan hem eigenlijk van beschuldigde. Dat hij God zou vervloeken. Hij stort in. En tegelijkertijd blijft hij zeggen, God zij geprezen. Hoe wonderlijk is dat? Ik mag een beetje hopen dat als het lijden mij dusdanig treft, of als het lijden jou dusdanig treft, dat God je de kracht geeft om ergens hem te blijven zoeken. En in goede tijden en in slechte tijden. Zelf kreeg ik afgelopen week een bericht van mijn nichtje, die is 25 en die heeft een tumor. En een kwaadaardige tumor. En ze moet dat verwerken. En nou, dat zijn van die berichten die, net zoals Job dat in veelvoud op zijn bordje kreeg. Zo kunnen dat soort berichten ook ons bereiken. En dat kan je raken. En dat kan je ook die vraag doen stellen. Waarom God? Waarom laat u dit toe? Als u zegt dat u echt goed bent. Als u zegt dat u echt liefdevol bent. Als u zegt dat u de schepper van hemel en aarde bent. Als u de allermachtigste bent. Waarom grijpt u dan niet in? Waarom lost u het niet op? En ik denk dat daar die discussie ook over ging. Op school. Waarom? Waarom? En dat is zo ingewikkeld. De schrijver van het boek die zegt met de titel De God die ik niet begrijp, die zegt God begrijpen is iets anders dan God vertrouwen en dan God kennen. En ik denk dat dat het onderscheid was wat Job ook ergens heeft kunnen maken in zijn leven en waar we volgens mij vanochtend ook over hebben gezongen. Dat we niet alles hoeven te begrijpen van wie God is en hoe hij werkt in deze wereld, maar dat we hem desondanks toch mogen en kunnen blijven vertrouwen. En met hem mogen kunnen blijven optrekken. En hem mogen leren kennen als trooster, als liefdevol vader. Zelfs midden in het lijden wat hier plaatsvindt. Gaan we verder met elkaar over nadenken zomaar. Soms dan kun je ook komen woorden tekort om het lijden echt goed te omschrijven. En goed te omschrijven wat eigenlijk hier in het eerste hoofdstuk omschreven staat. Dat lijden wat Job trof. En muziek kan dan een hulpmiddel zijn. En ik wil nu graag zo een nummer laten horen. En dat nummer dat trof mijzelf ontzettend. Het vat eigenlijk het boek Job samen, als je het mij vraagt. En als we dit nummer gaan luisteren met elkaar, het is een wat langer nummer, het is 4,5 minuut. Maar dan sta je stil bij de vraag van, hey, hoe heeft het lijden mij in de afgelopen tijd getroffen? Of sta stil bij het verhaal van Job. Denk daar eens over na en wij gaan daar 4,5 minuut bij stilstaan. Het opmerkelijke aan de vrienden van Job, die echt ook hele verkeerde dingen doen, is wel dat ze in eerste instantie, als ze Job ontmoeten, 7 dagen solidair zijn met Job en stil zijn. Dus om een klein beetje te pakken van wat daar gebeurt, kunnen we een beetje met de vrienden van Job meedoen en 4,5 minuut nadenken over het verhaal van Job, over het lijden in de wereld en misschien ook wel in je eigen leven. Mag die ingestart worden? Van alles, doe liever alles te veel dan te weinig. Maar soms lijkt het leeg als ik twijfel. Voel me Job met de vragen die hij stelde. Vrienden die me belden, zo van pak het anders aan. Broer, al die adviezen, ik weet het is liefde. Maar alles wat ik loslaat, ben ik bang om te verliezen. Dus ik geef 100, leef zonder rust in mijn donder. Op een dag is het allemaal voorbij, dus bestorm het. En tegelijkertijd denk ik kalm aan genieten. Pak je kleine meid vast en geef 100 in de liefde. Want straks is het allemaal voorbij, wat dan? Ik wil God, mijn familie en de rest tweede rang. Dus ik bel haar op en zeg lief, ik zie je straks. Dank God voor elke zegen die hij gaf. Alles, alles stort in. Het verdwijnt wanneer het stof is neergedaald. Zie ik wat overblijft. Het licht dat nooit verdwijnt. Het licht dat altijd op mij schijnt. Als alles instort en je vraagt waar is God als ik niks hoor, zou ik als een kind worden? Zou ik stil worden? Zou ik vertrouwen op de Vader? Zou ik maar aan zijn woorden kunnen vasthouden? Is alle druk dan van de ketel, geen moeten, geen regels, geen boete, maar leven. Alles is zwart tot het stof neerdaalt, het licht weer straalt, maar veel sterker dan eerst. Sterker nog, ik merk het nu pas, hoe erg ik me hechtte aan de zekerheid en hoe me dat belemmerde. En dan komt het besef, dit is een kwestie van vertrouwen, een kwestie van niet vasthouden. Ik denk aan mijn trouwdag en hou toch nog even vast aan de dag dat ik jou zag geboren worden. Om me heen wordt het leeg. Ik dank God voor het mooiste dat ik kreeg. Alles, alles stort in. Het verdwijnt. Het verdwijnt. Wanneer het stof is neergedaald, zie ik wat overblijft. Is niet gegeven. Wat zou ik doen als ik nog één dag had te leven? Geen theater of goedkoop sentiment. Gewoon evident, stilstaan bij wie je bent. Zou ik de tijd doden door in bed te blijven liggen? Tot de dood de tijd weg laten tikken? Of zou ik opstaan om de zon te zien opgaan? Tot mijn laatste adem opgaan in de zonnestralen? Zou ik mijn hand kapot slaan op de muur? Omdat ik me kapot schaam voor een leven zonder vuur? Zou ik minder nonchalant zijn? En zij die belangrijk voor me zijn, dank bewijzen? Zou ik huilen van het lachen met mijn vrienden? Zou ik de pijn van hen die huilen kunnen verzachten met mijn liefde? En Jezus ontmoeten, los van alle moeten. Hem eindelijk begroeten als slaaf op vrije voeten. Het licht, het licht, het licht dat nooit verdwijnt. Het licht, het licht dat altijd op mij schijnt. In het eerste hoofdstuk van Johannes staat het volgende. Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen. En dat gaat over Jezus die naar deze wereld is gekomen, die het licht is voor deze wereld. En die de duisternis ook heeft overwonnen. De duisternis heeft geen macht over hem gekregen. Voor Job was dat op het moment dat al die tegenslagen kwamen, was dat nog geen realiteit. En als je verder leest en je gaat van hoofdstuk 1 naar hoofdstuk 2... dan zie je dat de duivel opnieuw tot Job mag komen. En dat de duivel opnieuw tegen God zegt, ja, u heeft nu wel zijn rijkdommen en zijn bezit en zijn kinderen afgepakt. Maar weet u, dat was ook niet het allerbelangrijkste voor Job. Het allerbelangrijkste, dat bent niet u, maar dat is zijn leven, dat is zijn eigen gezondheid. En in hoofdstuk 2 lees je dan dat opnieuw God zegt, ik geef je de ruimte... Beperkte ruimte, maar ik geef je de ruimte om Job te treffen. Je mag hem niet doodmaken, maar je mag hem wel ziek maken. En Job wordt ontzettend ziek. En als we dan verder lezen, dan staat daar hoe Job nogmaals zijn vertrouwen in God blijft uitspreken. Hem niet vervloekt, dus niet doet wat Satan van hem beticht dat hij zou gaan doen. Job blijft in die zin staande, maar wat Job wel doet, en dat is denk ik heel logisch als het lijden je echt hard treft... dan vervloekt hij de dag van zijn eigen geboorte. Dan denkt hij, zou het niet beter geweest zijn als ik gewoon niet geboren was? Dit is zo heftig, dit is zo intens. Wat me nu overkomt, ik kan het niet aan. En dan komen die vrienden langs. En die vrienden die zijn eerst ontzettend solidair met hem. Zitten 7 dagen stil, wachten totdat Job zelf begint te spreken. En tegelijkertijd hebben die vrienden toch het idee dat als het lijden je overkomt, als jouw ellende... Een noodlot toeslaat, dat dat wel moet te maken hebben met fouten die je zelf hebt gemaakt. Dat komt door je eigen zondigheid, door de fouten, de verkeerde dingen. In het boeddhisme zouden ze zeggen karma, als je goed doet, komt goed terug. En als je verkeerd doet, komt het verkeerde terug. Daar is in de Bijbel zeker sprake van. Er zijn heel veel voorbeelden te noemen dat God echt straft en echt ingrijpt als er iets misgaat. Maar er zijn ook heel veel voorbeelden, toen en ook nu, en daar is Job eentje van, dat die connectie niet gemaakt mag worden. Dat het niet zo vanzelfsprekend is. Dat als iemand lijden treft, dat diegene het wel aan zichzelf te danken heeft. Dat diegene verkeerde stappen heeft ondernomen. En daar zitten de vrienden ook mis. En Job die schreeuwt het uit en die gaat de discussie aan met zijn vrienden. Hoofdstuk na hoofdstuk na hoofdstuk. En pas in hoofdstuk 38 komt God zelf aan het woord. Pas in dat hoofdstuk... komt God zelf op het toneel. En dan gebeurt er wel iets wonderlijks. Iets wat ook nog wel moeilijk te bevatten is, maar wel iets heel groots. God die ontmoet dan Job. En die zegt eigenlijk, Job, je bent een rechtschapen man, maar kijk eens naar wie ik ben. Kijk eens naar hoe groot ik ben. Kijk eens naar wat ik allemaal gemaakt heb. Kijk eens allemaal wat ik in mijn handen heb. En dat hoofdstuk na hoofdstuk laat God door steeds allerlei te laten zien hoe hij de wereld in zijn handen heeft. Hoe hij de schepping in zijn handen heeft. Dan laat hij aan Job zien, ja, jij bent maar klein. Je bent belangrijk, maar je bent maar klein. Kijk eens hoe groot ik ben. Kijk eens hoe machtig ik ben. En denk jij nou echt dat je mij helemaal kan begrijpen? Dat je mij helemaal kan doorgronden? En Job die wordt steeds kleiner. En daar laat God iets van zijn grootheid zien. En dat kan een eerste... Ja, dat God zo groot is. Dat hij deze wereld in zijn handen houdt. Dat is een eerste iets van een antwoord. Ondanks dat we God niet daarin misschien altijd kunnen begrijpen. Zeker niet als je midden in dat lijden zit. God staat daarboven. Het licht overwint. Jezus heeft overwonnen. En God die gaat dan verder met Job. En het sluit het boek Job sluit af. En dat is wel iets heel krachtigs en iets heel wezenlijks. Daarin laat God echt zijn karakter spreken. God die geeft Job namelijk alles in tweevoud terug op zijn kinderen na. Maar dat lijkt me ook pittig. 10 kinderen is al genoeg. Nee, maar hij krijgt 2 keer zoveel ezels, 2 keer zoveel kamelen, 2 keer zoveel, nou, van heel veel. En God laat aan mij iets zien volgens mij over wie hij is en hoe hij uit is op het goede, uit is op herstel. En bij Job gebeurde dat heel concreet in zijn leven. En ik denk dat wij ook dat meemaken, dat er concreet in ons leven, daar waar lijden is, daar waar verdriet is, dat er troost kan komen en dat er ook weer licht kan gaan schijnen. Tegelijkertijd beseffen wij ook dat dit leven tijdig is en dat dit leven voor de meeste van ons, tenzij Jezus eerder terugkomt, maar zal eindigen in de dood. En dat is verschrikkelijk. En dat wij ook met ongeneeslijke ziekte te maken krijgen. De zangeres van het nummer wat we net hebben geluisterd, die terwijl ze dit zingt, weet ze dat ze ongeneeslijke kanker heeft. Die niet genezen zal worden tenzij God wonderlijk ingrijpt. En toch getuigt ze met het nummer, denk ik, van ontzettend veel hoop. En het heeft ook te maken met dat het christelijk geloof een verhaal is wat veel groter is. Wat niet alleen gaat over dit leven, maar ook gaat over een leven hierna. En ik kwam in de voorbereiding een kort verhaaltje tegen van een jongen van 17 jaar. En de pastoor die vroeg aan hem, ja, hoe doe jij dat met lijden? Jij bent als 1-jarig jongetje, ben jij gevallen van de trap. Je hebt je nek of je rug gebroken. En die jongen, ja, God is eerlijk, zegt hij. En die pastoor die krabt achter zijn oren en die denkt, dit kan niet. Een jongen van 17 die zegt dat God eerlijk is, terwijl die als 1-jarige gevallen is, zijn rug heeft gebroken. En vervolgens ook vraagt die pastoor, hoeveel jaren heb jij in het ziekenhuis doorgebracht? Ja, van die 17 jaar had hij ongeveer 13 jaar in ziekenhuizen of herstelplekken doorgebracht. En dan nogmaals die vraag van de pastoor aan die jongen van 17. Hoe kan jij dan zeggen dat God eerlijk is? En toen zei die 17-jarige jongen, God heeft de eeuwigheid om dat goed te maken. Ja, en ik denk niet dat wij daar recht op hebben of zo. Maar dat sprak zoveel vertrouwen uit van die jongen. Dat hij ziet wie God is. Dat hij ziet dat God een God is die uit is op herstel. En die straks een nieuwe hemel en een nieuwe aarde zal doen aanbreken waar geen verdriet is, waar de tranen opgedroogd worden, waar gewist worden, waar een volmaakt leven is, waar lijden geen plek meer heeft, waar we ook in het begin van de dienst al ook over hebben gezongen. Dat is ergens iets van een antwoord op hoe je het lijden een klein beetje misschien een plek kan geven. En God staat daarboven, God gaat er dwars doorheen. En ik denk ook als we aan Jezus Christus zelf denken, dan werd hij verzocht door de duivel en dan weerstond hij dat. En dan had hij het ontzettend moeilijk in de hof van Gethsemane en hij schreeuwde het uit. Heer, laat deze beker aan mij voorbij gaan. Maar hij ging er dwars doorheen, hij ging door dat lijden heen. En daarmee is God ook een unieke God. Er is geen religie in de wereld die zoiets kent. Dat God zelf klein wordt, naar deze aarde komt, in zijn Zoon Jezus Christus en het lijden zelf ondergaat. En zelfs overwint aan het kruis. En ook de dood overwint door op te staan uit het graf. En ergens later wordt er dan ook over gezegd, Jezus trekt de angel uit de dood. Dood, waar is je angel? Jij hebt niet het laatste woord. God heeft het laatste woord, Jezus heeft het laatste woord. Hij heeft overwonnen. En hij kan meevoelen in de pijn en in het lijden wat ons overkomt. Ja, dan over hoe gaan wij ermee om met elkaar? Hoe kan de kerk ook een oefenplek zijn in hoe we lijden een plek kunnen geven? En hoe kunnen we elkaar daarbij helpen? Hoe kan, als het lijden jou treft, hoe kan jij ook hulp ontvangen? Daar wil ik ook met elkaar nog aan het eind van deze preek bij stilstaan. Drie gedachtes. De eerste gedachte is medelijden versus meelijden. Annemiek gaf in het begin al, als je een vriendin hebt die iets ergens overkomt, het is ontzettend, ja, dan kun je je best ongemakkelijk voelen. Of wat moet ik, ik wil graag helpen, tot troost zijn misschien, maar hoe dan? En zoals Annemiek ook al zei, soms is stil zijn het beste antwoord. Soms kunnen we vanuit ons eigen ongemak met heel veel woorden komen, soms kunnen we vanuit het idee dat we die ander, dat wat jij nodig hebt, dat die ander dat ook nodig zal hebben. En dat je op die manier probeert te troosten of nabij probeert te zijn. Maar dat kan misgaan. En een van de dingen wat die vrienden wel goed doen is, dus dat ze Job opzoeken, in zijn lijden en naast hem gaan zitten. Solidair met hem zijn. Niet een soort van medeleven hebben en op afstand blijven, maar echt gaan meeleven. Echt die persoon Job opzoeken en gewoon 7 dagen, dat is een hele lange tijd, maar echt met hem stil zijn. En wachten totdat degene die lijdt begint te spreken. En dan komt het gesprek op gang. Maar in eerste instantie zijn ze gewoon aanwezig in dat lijden. Ik denk dat daar al iets van een oefening voor ons ook in zit. Dat je als het lijden een ander treft in je omgeving, dat je zelfs als je je daar ongemakkelijk over voelt of onzeker over bent, maar dat je diegene gewoon probeert op te zoeken en gewoon bij hem bent. En dat als eerste. En dat als het lijden jezelf betreft, dat je ook voor zover dat mogelijk is uiteraard, maar dat je ook mensen toelaat als het lijden jou treft. Dat je het ook toelaat als mensen jou willen troosten en bemoedigen. Dat is een eerste. En een tweede die dan wel heel belangrijk is vraag. En die gaat twee kanten op. Vraag. Als jij leidt aan een ander om mee te leiden en vraag concreet wat jij aan hulp nodig hebt. En de andere kant, als jij iemand anders ziet leiden, vraag ook blanco wat die ander nodig heeft. Vul dat niet voor een ander in, maar vraag waarmee kan ik je helpen? Hoe kan ik van betekenis voor je zijn? Waar heb je behoefte aan? En accepteer dan ook het antwoord wat van die ander komt. Zodat je die ander ook op die manier kan bijstaan in zijn lijden. Ik heb daar zelf heel vaak in gefaald. En een van de keren dat ik daarin heb gefaald, dat was in het begin van onze relatie. Mijn vrouw is hier, Sietke, en we hebben het erover gehad, dus ik mag het zeggen. Maar dat was in het begin, Sietke ging door een wat moeilijke periode. En ik dacht, oké, wat ik moet doen is natuurlijk heel veel bidden voor haar. En gewoon met haar bidden. Dus ik zocht haar steeds op. En als ik merkte van, het is moeilijk, dan zei ik, kom, we gaan bidden. En wat dat deed, was dat Sietske, kreeg daardoor nog iets meer schuldgevoel. Want het matchte niet op dat moment om dat te doen. En zij had ook nog het gevoel, ja, ik moet dat natuurlijk wel ontvangen. Want bidden is goed. Dus ik moet wel dat ontvangen van hem, dat hij dat mij wil geven. Maar het ging langs elkaar heen en we voelden dat allebei wel ergens, maar we snapten ook niet zo goed hoe het dan wel moest. En er was een derde persoon die zei van, Sietske, kun jij voor jezelf nadenken wat jij echt van Ewout nodig hebt op zo'n moment, als het moeilijk is? En Ewout, kun jij dan gewoon luisteren naar haar en dat dan geven? En dat was heel iets eenvoudigs. Het was de eenvoudige, maar hele krachtige, diepe woorden, Jezus blijft bij je en ik ook. Dat was alles wat ik maar hoefde te zeggen. Dus geen grote gebeden. Dat lukte dan af en toe. En dat was heel fijn. En dat was voor ons allebei een bevrijding. Dat we konden merken van, zo kunnen we elkaar nabij zijn. In het lijden wat dan ons een klein beetje overkomt. En waar Sietske dan mee te dealen had. En zo. Dat is over het vragen en het naar elkaar luisteren in zo'n geval. En tot slot, ook een hele belangrijke, maar soms dus ook een hele moeilijke, als het, als het je treft, is probeer God te betrekken bij het lijden wat je treft. Zoals ik al eerder zei, is dat het bijzondere aan onze God, aan Jezus zelf, is dat hij een God is die het lijden kent. Die weet hoe zwaar het op je kan drukken. Het kwaad, de moeite, de pijn, het verdriet, hoe zwaar dat allemaal op je kan drukken. Hij kent dat. Hij heeft daar ook mee geworsteld. Hij is daar ook doorheen gegaan. En je mag het echt allemaal met hem bespreken en delen. Ik denk soms dan is de ene uiterste is dat je lijden helemaal bagatelliseert en helemaal klein maakt, net alsof het er niet is. En het andere uiterste is dat je het veel te groot maakt en dat het alle gesprekken gaat overstemmen en dat het je hele identiteit gaat bepalen. Ik denk wat dan helpt is om juist ook het lijden wat je treft, om dat met God te bespreken en daar eerlijk over te zijn. Ook de worsteling die je hebt, misschien voel je je machteloos, bespreek dat met God. En als het kan ook met een ander. Misschien voel je ontzettend boos dat het gebeurt, bespreek dat met God of met een ander. Er zijn zoveel voorbeelden in de Bijbel, gelukkig maar. Een hele eerlijk, de Bijbel is een heel eerlijk boek en Job is ook een heel eerlijk boek. Daarin zien we dat ook gewoon een plek mag krijgen. Dat je dat ook gewoon mag, soms letterlijk mag uitschreeuwen naar God. Zoals David dat ook kon doen in de psalmen. En dan ook altijd weer komt dan, misschien niet direct, misschien laat, maar Gods antwoord van, ik ben te vertrouwen. En mijn plannen zijn groter. En ik bied troost. En ik ben nabij. Een ander verhaal wat ik tegenkwam was van Martine Vonk. Zij is docent ethiek aan een hogeschool in Zwolle. En zij is ook geconfronteerd in de afgelopen tijd met ook weer met kanker. We collecteren straks voor een plek wat ontzettend goed is. Maar zij is ook geconfronteerd met kanker en haar vielen een paar dingen op. En daar wil ik mee afsluiten, omdat het ook gaat over God betrekken bij het lijden. En dat wil ik even voorlezen. Ja, zij zegt in dat interview, of in dat artikel, zegt ze, ja, 1 op de 3 Nederlanders krijgt ooit kanker. Dus de kans dat u, jij, ik, iemand kent die dat heeft, is eigenlijk 100%. Iedereen kent dus wel iemand in zijn of haar omgeving die de ziekte heeft. En zij stelt dan de vraag, wie ben je nog als je ongeneeslijk ziek bent? Wie ben je dan nog? En zij realiseerde zich voor de jaarwisseling dat mensen haar benaderen als zieke. En zij zegt daarover, mijn identiteit ligt niet in mijn ziekte, maar ook niet in mijn gezondheid, maar in God. Dat ze een geliefd kind is van hem. En ik wil de tijd die ik heb voluit leven. Zoeken naar de zin in de kleine en grote dingen. Zoeken naar wat in dit leven echt waardevol is. En stap voor stap lukt het me om dingen los te laten. Omdat ik weet dat God mij en mijn dierbaren niet loslaat, maar vasthoudt. Amen. Mag ik met jullie bidden? Ja, Hemelse Vader, we hebben vanochtend stilgestaan bij het lijden. En ook bij de vragen van het waarom. Ook een beetje gezocht naar antwoorden. En daarbij kijken we vooral omhoog. Kijken we vooral naar u, Heer Jezus. En kijken we ook naar elkaar. Heren, dank u dat u door het lijden heen bent gegaan, Heer Jezus. Dat u het lijden kent. Dat u naast ons kan komen te staan in het lijden. En dat u ook het lijden heeft overwonnen. Dat u de zonde heeft overwonnen. Dat u de Satan heeft overwonnen. En dat u ook de dood heeft overwonnen, Heer Jezus, aan het kruis. Mogen we schuilen bij u als het lijden ons treft. Mogen we verdriet hebben met wie verdriet heeft. Mogen we ook blij zijn met wie blij is. Vandaag en morgen. Heer, helpt u ons daarbij. En dank u dat u dat doet door uw Heilige Geest. Dank u voor de eerlijke verhalen in de Bijbel. Zoals het verhaal van Job. Dat het lijden ook gewoon een enorme worsteling met zich meebrengt. En ja, dank u dat u de God bent van hemel en aarde. En dat u deze wereld vasthoudt in het grote. En dat u ons ook in onze kleine wereldjes kent en dat u ons vasthoudt. En dat wij, als het lijden ons treft, dat we ook de kracht krijgen van u om dingen los te laten als dat nodig is. Omdat u ons vasthoudt, zoals Martine daarover schrijft. Heer, u bent groot en we prijzen uw naam. In Jezus' naam. Amen. Ja, Ja, dankjewel Ewout. We zingen samen Tot aan die dag. Ik moest zelf, en niet zozeer een toevoeging, maar even een gedachte die ik tijdens de preek kreeg. Was tussen de duisternis en de duivel, dat is nog steeds wel voor mij altijd wel een zoektocht. En hoe moet je dat nou zien? Maar ik ben een keer op een conferentie geweest. Dat zinnetje, dat blijf ik steeds onthouden. Dat is dat Jezus eigenlijk, zoals de duivel Job verzocht, heeft er natuurlijk ook bij Jezus gedaan. Maar Jezus is de enige geweest die dat door goddelijke kracht heeft doorstaan. Dus misschien is het wel eens als de gedachte is dan dat het een misrekening van de duivel is geweest. Dat hij met Jezus te maken had. En dat iemand die zonder zonde was, werd gedood. En zonder zonde ook niet dood blijft. En dat je dus toegang hebt tot het dodenrijk. Wat zou de duivel zichzelf even moest denken een paar keer slikken. Dat hij merkte dat Jezus de sleutel van de dood kan overnemen. Omdat hij als niet zondig aan het kruis is gegaan. Ja, dat vond ik zo voor mezelf zo verhelderend. Dat ik dacht van ja, maar dat is ook de key misschien wel. Van dat we te maken hebben met iemand die dood is gegaan zonder zonde. En dat hij ook de macht heeft om dat te doen. Daar werd het voor mij opeens heel concreet van. In plaats van dat het een verhaal is of een gedachte. Maar ik dacht van ja, dat is echt de kracht. Dat we te maken hebben met een God, een Jezus die zonder zonde aan het kruis is gegaan. En daarom dat ook kan en die macht heeft. En we kijken uit naar dat hij het ook allemaal weer heel maakt. En daar heeft dit lied mee te maken. Zullen we gaan staan? Ooit komt er een dag dat de hemel openbreekt en de doden zullen opstaan. Ooit komt er een dag dat u terugkomt op een wolk en dat u kijkt met ogen stralend als de zon. Ooit zal het zo zijn dat we leven in een stad waar geen pijn en geen verdriet is. Ooit zal het zo zijn als we komen in die stad dat de Vader onze tranen weet. Tot aan die dag wil ik weten wie u bent. Wil ik leven dicht bij u en mij geven in aanbidding. Tot aan die dag wil ik horen wat u zegt en uw woorden tot mij nemen als een kostbaar geschenk. Tot aan die dag. Ooit zal het zo zijn dat we leven in een stad waar geen pijn en geen verdriet is. Ooit zal het zo zijn, als we komen in die stad, dat de Vader onze tranen wist. Tot aan die dag, wil ik weten wie u bent, wil ik leven dicht bij u, en mij geven in aanbidding. Tot aan die dag, wil ik horen wat u zegt en uw woorden tot mij nemen als een kostbaar geschenk. Tot aan die dag. Ik verlang zo naar de dag dat ik kniel aan uw voeten en ik u mag herkennen aan uw stem. Als we samen hand in hand het hemels paradijs betreden, zal ik eeuwig mogen zijn waar u bent. tot aan die dag. Wil ik weten wie u bent, wil ik leven dicht bij u en mij geven in aanbidding. Tot aan die dag wil ik horen wat u zegt en uw woorden tot mij nemen als een kostbaar geschenk. Tot aan die dag. Dan wil ik nog een paar dingen met jullie delen. Jullie zijn zometeen van harte welkom voor een kopje koffie, thee, limonade. En ik zou zeggen, praat even door. En als je vragen hebt of ja, juist over vanmorgen door wil praten, zoek Ewout even op of mij. Of ja, de mensen om je heen. Want ook dat is mooi, denk ik, om te delen over deze dingen. Als Veenhardkerk geven we elke week een bloemetje weg. Dat doen we deze keer ook. Deze keer gaan ze naar Herman Hilhorst. Hij is heel lang, ik weet niet hoe lang eigenlijk, directeur geweest in Apkoude. 43? Op één school, echt waar. Dus hij is daar begonnen en ook gewoon vrij snel, nou heel lang dus echt. Dat is wel een bloemetje waard, hè? Hij gaat stoppen als directeur. Ik vond het leuk om zijn naam te zien. Ik heb lang bij Kanje Training gewerkt en ook op zijn school getraind. Het is een zeer aimabele man die ook in het dorp gewoon... ja, veel mensen kent en veel betekent volgens mij. Dus de bloemen gaan naar hem. Toch? Ja. Iemand zegt iets, maar ik hoor het niet. Moest er nog iets over Herman of niet? Nee. Oh, ik dacht dat je een aanvulling had, Siem. Precies. En de ouders weer enzovoort. Hè? Ja, precies, dat moet haast wel. Hè? Bijzonder, 43 jaar. Nou, de bloemen gaan naar hem. Wil je op de hoogte blijven van wat de Veenhardkerk allemaal doet? We komen zondag bij elkaar. We hebben natuurlijk ook huiskringen. Er zijn allerlei andere activiteiten. Bij de deur ligt een boek. Dus vind je dat fijn, schrijf je naam of je e-mailadres erin. En dan krijg je onze nieuwsbrief. En dan blijf je op de hoogte van alles wat we doen. En ben je natuurlijk ook uitgenodigd om mee te doen aan al die dingen. Ik heb al gezegd dat we collecteren voor Inloophuis Het Anker. En ik realiseerde me terwijl ik net hier zat, dat ik had gezegd dat ik ervoor zou bidden, maar het volgens mij niet heb gedaan aan het begin. Dus ik wil jullie vragen om Inloophuis gewoon mee te nemen in je gebed, als je naar huis gaat straks. Zodat ze ook echt een mooie plek mogen krijgen, want dat is waar ze voor sparen. Dus ik zou zeggen, laten we met elkaar collecteren. En dan eindigen we straks met nog één lied, denk ik. Goed. Zullen we gaan staan voor het laatste lied? Heer, u bent mijn leven, de grond waarop ik sta. Heer, u bent mijn weg, de waarheid die mij leidt. Uw woord is het pad, de weg waarop ik ga. Zolang u mij adem geeft, zolang als ik besta. Ik zal niet meer vrezen, want u bent bij mij. Heer, ik bid u, blijf mij nabij. Geloof in u, Jezus, geboren uit de maagd. Eeuwige Zoon van God, die mens werd zoals wij. U die stierf uit liefde, leeft nu onder ons. Eén met God de Vader en verenigd met uw volk. Tot de dag gekomen is van uw wederkomst. Dan brengt u ons thuis in Gods rijk. Heer, u bent mijn kracht, de rots waarop ik bouw. Heer, u bent mijn waarheid, de vrede van mijn hart. En iets in dit leven zal ons scheiden, Heer. Zo weet ik mij veilig, want uw hand laat mij nooit los. Van wat ik misdaan heb, heeft u mij bevrijd. En in uw vergeving leef ik nu. Vader van het leven, ik geloof in u. Jezus de verlosser, wij hopen steeds op u. Kom hier in ons midden, geest van liefde en kracht. U die via duizend wegen ons hier samenbracht. En op duizend wegen zendt u ons weer uit. Om het zaad te zijn van Gods rijk. Zijn we aan het einde gekomen van deze viering. Dan mag ik jullie tot slot ook de zegen van God meegeven. De liefde van God de Vader. En de verlossing van zijn Zoon Jezus Christus. De kracht en de heelheid van zijn Heilige Geest. Zij met jullie allemaal. Amen.